voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Dat je mooi bent. Als ik jou vertel dat iedereen dat ziet, zeg me, denk je dat ik lieg? Je zou beter moeten weten, zo'n type ben ik niet. Er zullen mensen zijn die jou niet mogen, maar hoeveel van die mensen hebben zich in jou verdiept? Meisje, ik hoop dat je ziet, als je houdt van jezelf, dan nu worden jou niets. Ah, je bent misschien wel mooier dan je denkt. Ah, je bent misschien wel mooier dan je denkt. Backstage. Ik ben op mijn money, jij bent zonder rook compleet. En de trap naar succes is de zolder waar je kweekt. En mijn album is een aanslag, het zijn bommen als ik spreek. 140 op een T-Max, ze verdommen me nog steeds. Nu kan ik pinnen, terwijl ik gepast heb. En koop kleren die ik niet eens gepast heb. Ik zeg je eerlijk, ben verliefd geworden. Was een tijdje samen, het is niets geworden. Had verbale ruzie, kan het niet verwoorden. Nu weer bezet, je kan me niet meer